بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد باب تبديل الهدي باب د په بیان د دې کې چې په حج کې کم ساروی قرباني کول شي دا غي بدلول دا روا او جایز دي کنه نو مصنف رحمت الله علیه به حدیث ذکر کی چې تبديل د هدیه د غساروی بدلول دا جایز او روا نه دي و حدیث د سند په اعتبار سره ضعیف ده ثابت نه ده البته علماء احناف دا تفصیل ذکر کړي کچرته یو سړی د قربانی دا ساروي تطوع او د نفل په تور باندې اغستی نو بیا خو تبدیل زکه جایز نه ده چې کله د قربانی په نیت باندې واغستو نو په دې سره دا تعین لازم شو نو دې اوس په دې کې تبديل نشي کولای دغه په ذبح کول واجب دي او کنه واجب قرباني وي تطوع او نفل ني نو بیا افضل او بهتر دادي چې دغه ساروی نه بدلی خو که چرته بدلې کو نو جایز قدر لدی. قال حدثنا النفيلي قال حدثنا محمد بن سلمة عن ابي عبد الرحيم قال أبو داود أبو عبد الرحيم خالد بن أبي يزيد خال محمد بن سلمة روى عنه حجاج بن محمد فدي سند كجكم أبو عبد الرحيم ذكر شن إمام أبو داود داغنوم دبلارنوم أو وزاهد ذكر كي وإذا أبو عبد الرحيم چده ده خالد بن أبي يزيد چده محمد بن سلمة ماماو حجاج ابن محمد ددن روایت نقل کړي دا ابو عبد الرحیم عن جهم ابن الجارود عن سالم ابن عبد الله عن ابي قال اهدى عمر ابن الخطاب نجيبا فبعض نسخو کې د نجيبا په ځای باندې بختی راغله ده د نجيبا معنا دا الفاضل من كل حيوان په هر حیوان کې چې افضل او بهتر وي په اوخانو کې نجیب ویل کېدی شي القوی السریع چې مضبوطی او په مزل کولو کې چاخ او تیزی او که بختی انشي نو د بختی معنا دا ده الجمل طویل العنق هغه اوږدې غړانګې واله اوخ چې دا قیمتي وخو او دا بختی داغی و نوع و بختی نصر لبه نسبت کیدو بعضی دا بختی وضاحت دا کرده چې المتولد بین العربی والعجمی دا عربی و عجمی و خانونا چه کم مخلوط پیدا شوی نو اغیلا بختی او خوی بعضی وی دا خراسانی دا ایران چه کم او خان دی اغیلا بیوی بارحال دا قیمتی او عمر رضی اللہ عنہ پا هدیه که لگلی و چه دا بزب حکیگی فأعطي بها 300 دينار نپدی باندې بیا 300 دینار ورکول شول دومره قیمته ولګید چې یو کس ولوي 300 دینار درکوم فأتى النبي صلى الله عليه وسلم فقال يا رسول الله إني أهديت نجيبا نو ده نبی صلى الله عليه وسلم لراغله او تپوس کړو چې ما خو په هدیه کې دا قیمتي وخلي غل ده نو مال پدی با فاعطیت بها 300 دینار پدی باندې مال 300 دینار را کول شي اف ابيعها ايا خرس کم پدی 300 دینار باندې واشتري بثمنها بدنا او وا بخلم د دې په قیمت او پیسو باندې رو خان دا یو بخرس کم ډیر په واخل مغه بذبح کم قال لا انحرها اياها رسول الله صلى الله عليه وسلم ورلوي چنا بلکه دا زبحكا. قال أبو داود هذا لأنه كان أشعرها امام ابو داود وی دا حکم د دی وجنور ل نبی صلی الله علیه وسلم کړه او چې په دې کې تبدیلی مرا ولا بلکې دا ذبح کا زکه عمر رضی الله عنه د دې اشعار کړو قبی ور ل زخمی کړو دا غی نه چې کومین روتی وای په مغلی وادی د پاره چې دا نه او علامه شي چې دا د قربانی اغسار وې ده. نو په حدیث کې دا بیان نه چې تبدیل الحج بغیره دا جایز نه ده. او د علماء احناف تفصیل مواردو وی که عمر رضی الله عنه دا تطوعا غسته او پاغه باندې واجب نو نو بیا خو دا تبدیل اغله جایز نو ځکه کله چې په نیت د هدیه باندې واغستو نو په دې نیت سره د دې تعین راغې نو د دې ذبح کول په واجب او لازم شول. او کنه دا وجوبی هدیه وا پاغه واجب نو دا حدیث بیا وی محمول لپاره اولا او په افضل باندې. اسناد د دې حدیث ضعیف نه جهم ابن الجارود باز د دنوم ذکر کړه شهم ابن الجارود د پکې مجهول راغله او بل امام بخاری رحمت الله علیه په التاریخ الکبیر کې ذکر کړي چې د جهم ابن الجارود سماعم د سالم نه د ثابت د سالم ابن عبد الله نه د حدیث نه دی اوریدلې. نو سند د حدیث ضعیف دی. باب من بعث بهديه واقام باب د په بیان د دې کې چې چا د قرباني غساروي حرم لولېګل واقام او د مقیم وي په خپل کلی کې په خپل وطن کې حلال وي احرام د نه وي تړلې نو آیا د محرم غنته په د باندې سپابندیشته کې نشته؟ نو دعام اهل علم جماهیر العلماء رای او مذهب داده چې په د باندې د احرام سپابندی نشته لکه څنګه چې په محرم باندې وی. یو روایت د عبد الله ابن عباس عبد الله ابن عمر او د عطا رحمت الله علیه راغله د غدوار صحابه کرام رضی الله عنهما او عطا په تابعین کې دا وی چې کله یو سړی د قربانی ساروی حرم لولیږي چې هغه ځای کې د ذبح شي او د خپل خپل وطن او کلی کې دی د احرام نیت او اراده نشته نو په د باندې هغه محظورات او پابندۍ دي کوم چې په محرم باندې راځي دی به د هغه کارونو نه اجتناب کوي د کومونه چې محرم اجتناب کوي. خو صحیح مذهب او قول دا د جماهیر العلماء ده ځکه صحیح احادیث پکې راغلي چې رسول الله صلی الله علیه وسلم بکلا ساروی د قربانی مکی له لیګل چې هغه ځکه د ذبح شي حاجیان د ذبح کی او په مدینه منوره کې بخپل حلال او سپابندۍ په پای باندې نه راتلې. قال حدثنا عبد الله ابن مسلمة القعنبي قال حدثنا أفلح بن حميد عن القاسم عن عائشة رضي الله عنها أنها قالت فتلت قلائد بدن رسول الله صلى الله عليه وسلم بيدي. عائشة رضي الله عنها ويش ما بخبل لا سباني ده رسول الله صلى الله عليه وسلم ده أغسار وغ أنبيلون جور كريو كمي چه مكي مكرمي لقرباني ده پار ليغل. فتل يفتلو د باب زربه زربونه معنا دا د عرب وی فتل الخيط وغيره اذا لواه وبرمه وغزله ولفه واداره چې کله یو پړ جوړ کی د تارونو نه او هغه مضبوط کی. نو عائشه رضی الله عنها وی چې د امبیلونه چې کم غاړه کې بور لا چول شول دا بور لما په خپل لاس جوړ کړ ثم اشعرها بیا به رسول الله صلی الله علیه وسلم د دې اشعار او کو قبه ور لزخمی کو وقلدها او غاړه کې به ور لدا امبیلون راوي ځان خل ثم بعث بها الى البيت بیا به دا بیت الله حرم شریف لبه لیکل مگی مکرمی لا واقام بالمدینه او خپل رسول الله صلی الله علیه وسلم په مدینه منوره کې حلال بو فما حرم عليه شيء كان له حلا ننبهرام يد پای باندې سشي چې مخک نه باید پاره حلال معنا دا د احرام پابندی به نه راتلا حلال سړي د پاره چې جایز او روا دي نو دغه طریقه به د رسول الله صلی الله علیه وسلم د پاره موه. اسناد دی حدیث صحیح دی، دا روایت دی، دا متفق علی. امام نووی رحمت الله علیه وی په دې حدیث کې دا دلیل لې چې حرم لا د قربانی ساروی لېګل دا مستحب دی، اگر که یو سړی په خپل حج او عمره لنزی. او په حدیث کې دا بیان دی چا چې ساروی د قربانی حرم لو لېګل نو دې په دې باندې محرم نه ګرځي، او په دې باندې هغه سيزونه نه حراميږي لکم چې په محرم باندې حراميږي. دا د کافۃ العلماء رائے او مذهب دی. دا حدیث امام بخاری رحمت الله علیه تفصیلا ذکر کړه، پاغه کې یو قصه او واقعیا ده چې زیاد ابن ابي سفیان عائشه رضی الله عنها له خطر لېګل او ورلې ویلو چې عبد الله ابن عباس رضی الله عنهما وی من اهدى هدايا حرم عليه ما يحرم على الحاج حتى ينحر هديه حتى ينحر هديه يا حتى ينحر هديه چاچه ساروی د قربانی مکی لولېګل او د پخپل وطن کې د حج او عمره اراده ني نو په د باندې هغه سيزونه حراميږي کوم چې په حاجی باندې حراميږي د احرام پابندۍ پر راضي تر دې چې د قربانی التذبح شي. نو عائشه رضی الله عنها او فرمایل ليس كما قال ابن عباس، او حکم او مسله دا سند لکه څنګه چې عبد الله ابن عباس رضی الله عنهما بیان کړي، انا فتلت قلائد هدي رسول الله صلى الله عليه وسلم بيدي ثم قلدها رسول الله صلى الله عليه وسلم بيديه ثم بعث بها مع ابي فلم يحرم على رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى احله الله حتى نحر الهدي. قال حدثنا يزيد بن خالد الرملي الهمداني وقتيبة بن سعيد أن الليث بن سعد حدثهم عن ابن شهاب عن عروة وعمرة بنت عبد الرحمن أن عائشة رضي الله عنها قالت كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يهدي من المدينة. رسول الله صلى الله عليه وسلم بسار ويليقل قرباني غد مدينينا فأفتل قلائد هديه نما بداغي أغام بيلنا وداغي بدي جورول ثم لا يجتنب شيئا مما يجتنب المحرم. بیا رسول الله صلی الله علیه وسلم اجتناب نکول دا غ سیزونو نه چې محرم دا غی نه اجتناب کئ، لکه خوشبوئی لګول، بیبیان لراتل کول، دارنګي ویختا او نکونه کټ کول. اسناد د دې حدیث هم صحیح دی، امام بخاری او امام مسلم رحمت الله تعالی علیه ما ذکر کړی. قال حدثنا مسدد قال حدثنا بشر بن المفضل قال حدثنا ابن عون عن القاسم بن محمد وعن ابراهيم زعم انه سمعه منهما جميعا. ده زعما غزمير فاعل چده دا ابن عون ده ابن عون وي انه سمعه چده دا حديث اوريدل ده منهما جميعا ده دوالنا دوالو نه مراد قاسم ابن محمد او ابراهيم نه. دا ابن عون دا ګمان کوي چې ما د قاسم ابن محمد او د ابراهيم دوالو نه حديث اوریدلې. ولم يحفظ حديث هذا من حديث هذا ولا حديث هذا من حديث هذا. خدای نه دی یاد کړی چې د قاسم ابن محمد حديث کم دی او د ابراهيم حديث کم دی، د دوالو حديث په ګډ وډ شوی. قال ذا دوال وي قاسم وإبراهيم قالت أم المؤمنين أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها وي بعث رسول الله صلى الله عليه وسلم بالهدي. رسول الله صلى الله عليه وسلم ساروي ذا قرباني لغلو فأنا فتلت قلائدها ما داغي ذا أميلون وغتارون جور كدو بيدي فخبروا لا سنوبان دي من عهن دوالينا عهن ويلكي ديش الصوف المسبوغ ألوانا أغرنجين وليلا كان عندنا تداوي زمون سروا ثم أصبح فينا حلالا. بيا رسول الله صلى الله عليه وسلم زمون سر حلال فأيوان دي إحرام فابندين براغلي يأتي ما يأتي الرجل من أهله راتلل بيقول كم سريت راتلل كيخبل أهلا من القبلة والملامسة والجماع. إسناد دي حديث سيد إمام بخاري وإمام مسلم ذكر كده. باب في ركوب البدني باب ده په بیان د دې کې چې د قربانی په غسارو باندې چې کله انسان ورله محتاج شي ضرورت من شي نو سورلی کول پاغه سوریدل روا او جایز دی. قال حدثنا القعنبي عن مالك عن ابي الزناد عن الاعرج عن ابي هريره رضي الله عنه ان رسول الله صلى الله عليه وسلم راى رجلا يسوق بدنه. رسول الله صلى الله عليه وسلم يوسړی کتل او چې اوخه بوتلا د قربانی یغه اوخه روانه کړی و. فقال اركبها. رسول الله صلى الله عليه وسلم ورلو يسور شپه. قال انها بدنه او چې دا خو قربانی غسار وې دي. قال اركبها ويلك. رسول الله صلى الله عليه وسلم ورلو يسور شپه تعجب دي ویتالرا. دا کلمه د ویل په معنا د حزن هلاك مشقت او د تعجب سر رازی دی ځکه معنا د خیر او د هلاکت نه نه بلکې تعجب معنی د چوغره تدی له محتاج او داغي باوجود د غسروی راکاږي خسور شپه د بم رواني تبم پسورلی کې. قال انها بدنه او وشرا بدنه. قال اركبها ويلك. ورلې تعجب دی وسور شپه. فی ثانیه او فی ثالثه په دویم ځل یا دریم ځل ورلدا کلمه وای چې اركبها ويلك. اسناد دی حدیث صحیح دی امام بخاری او امام مسلم هم ذکر کړی. قال حدثنا احمد بن حنبل قال حدثنا يحيى بن سعيد عن ابن جريج قال اخبرني ابو الزبير سالت جابر بن عبد الله عن ركوب الهدي. عبد الملك بن عبد العزيز بن جريج وي جمال حديث بيان کړ ابو الزبير چې دنو محمد بن مسلم ابن تدرس المكي دوی ما ته پوس کړو د جابر ابن عبد الله رضی الله عنهما عن ركوب الهدي چې آیا د قربانی په ساروی باندې سورلی کول څنګه دي. فقال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول. نو چې ما د رسول الله صلى الله عليه وسلم نا اوریدلی چې فرمایلی اركبها بالمعروف سور شپ دې باندې سورلی په کو د عرف مطابق یعنی داسې سورلی په کو چې اغیله پکې zarar او نقصان نوي. اذا الجئت اليها کله چې ورلته محتاج شي حتا تجد ظهرا تر دې پوری په دا سورلی کو تر دې چې تبل س سورلی عمومي چې بل سورلی د لملاو شي د دینه به حاجت شنو بس بیا په مکوا. اسناد د دې حدیث صحیح دی امام مسلم په صحیح کې وروړی دارنګ امام نسائی په سنن کې ذکر کړی. نو په دې احادیثو کې دا بیان نه چې د قربانی کم ساروی دي پاغه باندې چې انسان ورله محتاج وي سورلی په کول شي د پاغه باندې کې ناشته شي برابر خبره ده کدا ساروی دا واجب قربانی وي یا د تطوع او د نفل وي. ځکه احادیثو کې دا تفصیل نه راغلی چې ګنې په واجب باندې نشي کولی او کم چې د تطوع وي پاغه باندې سورلی کول شي. عام احاديث راغلي ابن عبد البر رحمه الله عليه امام شافعي امام مالك امام ابو حنيفه او دا اکثر فقها او ندا نقل کړي دي چې کله یو سړی ورله محتاج ني نو بلا حاجت سورلي کول په مکروه دي. ځکه حديث کې ور سره دا قید راغلي اذا الجئت اليها او که حاجت من شو ضرورت من شو نو بیا په سورلي کول بلا کراهت جایز دي. او ابن عبد البر رحمت الله علیه ذ بعض اهل الظواهر ندام نقل کړی دي چې دا سورلی کول په واجب دي ځکه رسول الله صلی الله علیه وسلم حکم کړ اركبها نو دا امر د وجوب د پاره دي. او بل په زمانه د جاهلیت کې اغي په دې باندې سورلی کول بد ګڼل نو اسلام راغې دا غي غباطل رسم او غباطل زعمي ختم کو چې سورلی کول په جایز دي نو اهل الظواهر ده وجوب قائل لي. باب في الهدي اذا عطب قبل ان يبلغ. باب ده په بیان ده دي کې چې د قرباني غساروي په لار کې هلاك شي مرګ پر راشي مخکې د دینه چې دا خپل زید حلالي له رسید حرم له رسیدو نه مخکې په لار کې په د باندې هلاکت راغې او علال کو چانو د دې سه حکم نه نو د ضرورت په حالت کې چې کله ساروی د نمړکیږي په لار کې علالول شي د اجازه شته. قال حدثنا محمد بن كثير قال أخبرنا سفيان عن هشام عن أبيه عن ناجية الأسلمي ناجية بن جندب الأسلمي رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم بعث معه بهدي رسول الله صلى الله عليه وسلم د سر سور لیلیګل ساروی لیګلیو د قربانای چې دا حرم لورس او ال تبذب حقيقي فقال او دای ورله فرمایلیو ان عطب منها شيء کچرته بیماری راغ پدې کې د سشینا بازی ساروی پدې کې د تلو راجس ول ستړي شول سفر نشي کول او تعالی پته چې اوس هلاکیږي فنحره نبی ذبحک ثم اسبغ نعله فی دمه بیا ور لداخ په وینو باندې ککړکا ثم خل بینه و بین الناس بیا جداوال را ول په منځ د دې او په منځ د خلکو کې یعنی بس د دې د منځ ته وز خلک راضی د دینه بخوراک کول شي او دا خپل په وینو باندې د پاره ککړکا چې خلکو لپته لګي چې دا د حرم اغسار ویو خو په لار کې دی زبح کړی دی نو فقیر او مسکین متن خوراک کوي خلک به پیجنی. اسناد د دې حدیث صحیح دی. ابن ماجام په سنن کې راوړی، امام ترمذی په جامع کې ذکر کړی دی او وی حدیث حسن صحیح. قال حدثنا سليمان بن حرب ومسدد قال حدثنا حماد ح وحدثنا مسدد قال حدثنا عبد الوارث وهذا حديث مسدد عن أبي التياح عن موسى بن سلمة عن ابن عباس رضي الله عنهما أنه قال بعث رسول الله صلى الله عليه وسلم فلانا الأسلمية رسول الله صلى الله عليه وسلم فلاني أسلمي صحابي لي قالوا مخك روايتك ذكر شوال جدا ناجية ابن جندب الأسلمي رضي الله عنه وبعث معه بثمان عشر بدنة او د دسره اتلس ساروی لیگلیو اتلس ساروی لیگلیو پر روایت د مسلم کراغلی چشپاڑسو فقال رأيت ان ازحف علی منها شيء ان دویلیو خبر را کمالا کچرتا ازحف علی ازحف فمانا دا اعیا وکل ووقف عن المشی یو ساروی پلارکی دتلون عاجز شي او ادریگی مزل نشی کولی دا غد حلاکت باندزه یریگم ان اوز حفا علی منها شی ان کچر تا حلاکی گی پما بانی دا دین سشی قال تنحروها نو رسول الله صلی اللہ علیہ وسلم ورلویلیو تنحروها زبح کیبه ثم تسبغ نعلها فی دمها بیاب ورل دا اخپا پوینو مانی ککڑے ثم ضربها على صفحتها بیاب دا دی دا اخپا چکمتا پوینو ککڑا کڑے دا به وی علی صفحتها د دې د کوب په دې طرف باندې چې دا کوب په وینو باندې ککړ شي او خلک پیجنې ولا تاکل منها او تب د دین خوراک نکه انت تو ولا احد من اصحابک نی او تنستا د مرګرونا او قال یا ور لداس ویلی چې تب تن خوراک نکه من اهل رفقتک ولا احد من اهل رفقتک او نه دا خلکونه چې کم د تا سره مرګری دي په قافله کې در سره یو ځای روان دي. دې د دې خوراک نه دې د پاره منکل قطعا لاطماعهم لئلا ينحرها احد چې دې هغه تمه قټ شي دې د پاره چې څوک اسې به ساروي نه ذبح کوي اسې به غوخي لړ شوی یو بیا به وایي چې دې د تلون عاجز دې په لار کې را خرابيږي نو ذبح کوي به خوري به نو ذکر رسول الله صلی الله علیه وسلم دیمنه کو اور لیو چې تاسو ری قافلی ولم نشي خوړی چې کم در سره مرګری دي برابر خبره ده کدی مالداري او که غریبانان وي امام تیبی رحمت الله علیه وی نبی خوری سواء ان کان فقیرا او غنیا وانما منعوا ذار قطعا لاطماعهم لئلا ينحرها احد ويتعلل بالعطب هذا اذا اوجبه على نفسه واما اذا كان متطوعا فله ان ينحر وياكل منه فان مجرد التقليد لا يخرجه عن ملكه چکل واجب قربانی مینو دیت نو بیا خوراک نشی کوله او د دې د وجه نه دای منشول چې دا تمه پیدا نشي چې اس به ساروی لبانه جوړی چې دا ساروی خماله چا حواله کړ چې حرم له ورسو او پلار کې په د بوچی باندې دا جوړه کی چې مان هلاکیږي ذبح کی او وی خوري او کچرته دا تطوع قربانی می د ساروی وی او پلار کې په هلاکت راتلونو د ذبح کو نبیاتنه خوراک کول شي. نو د باب التهمه د وجن رسول الله صلی الله علیه وسلم د منکو دا غید خوراک نه. قال ابو داود الذي تفرد به من هذا الحديث قوله ولا تاكل منها انت ولا احد من اهل رفقتك. امام ابو داود وی چې د دې حدیث په دې جمله کې تفرد دراوی راغله د چې ولا تاكل منها انت ولا احد من اهل رفقتك چې د دې ساروی د قربانۍ نه ته خوراک مکو او نه یو تن ستاد مرګرو نه کم چې در سره قافله کې دي او د اهل رفقنا مراد یاغه کسان دي کم چې د دې هدیه وال سره د دې ساروی په خوراک کې مرګري وي او یا د اهل رفقنا مراد ټول قافله دراجه قول دا چې دین مراد ټول قافله والدي. وقال في حديث عبد الوارث ثم اجعله على صفحتها مكان اضربها. په حدیث د عبد الوارث ابن سعید کې دا دی ثم اجعله على صفحتها د اضربها دا ذکر پکې نشته. دا ویلی چې دا کوم مخپدې ورل پوینو ککړه کړې دای بیا په دې اړه باندې وه چې اغم پوینو باندې داغمن شي. قال ابو داود سمعت ابا سلم يقول اذا اقمت الاسناد والمعنى كفاك. امام ابو داود وای چې د دې حدیث کوم راوی دی ابو سلمہ. امام ابو داود وای چې ما د خپل استاد ابو سلمہ نه اوریدلی راوی د حدیث نه دی عام استاد زیادای ما ته اوریدلی چې فرمایله اذا اقمت الاسناد والمعنى كفاك کله چې ته د حدیث سند او معنا صحیح ذکر کې نو دا ته د فار کافی دی. معنا دا د چې روایت بالمعنى حدیث چې په معنا سره نقل کې نو دا ته د فار جایز دی خو په دوو شرطونو باندې. یو دا چې دا غي سند صحیح ذکر کې. دویم دا چې معنا دا سی وی چې پاغي کې څه تغیر او تبدل نی راغله. اگر که الفاظ جدا شي نو بیا روایت بالمعنا حدیث بالمعنا ته د فار جایز دی. په دې سره غرض او مقصود د امام ابو داود رحمت الله علیه دا دی چې دا کوم تفرد په دې حدیث کې راغله چې ولا تاکل منها انت ولا احد من اهل رفقتك نو په دې سره دا حدیث ضعیف نه دی ځکه د حدیث سند مستقیم دی او معنا یې صحیح او ثابت ده. نو لہذا دا تفرد موجب ضعف نه دی. اسناد د دې حدیث صحیح دی. امام مسلم په خپل صحیح کې ذکر کړی دا رنګ امام نسائی رحمت الله علیه په سنن کبرا کې. باب من نحر الهدی بيده واستعان بغيره. باب د په بیان د دې کې چې قربانی غساروی په خپل لاس باندې ذبح کی او د بل چانم په دې کې امداد او نصرت طلب کی نو دا جایز دی. قال حدثنا هارون بن عبد الله قال حدثنا محمد ويعلى ابن عبيد قال حدثنا محمد بن اسحاق عن ابن ابي نجيح عن مجاهد عن عبد الرحمن بن ابي ليلى عن علي رضي الله عنه قال لما نحر رسول الله صلى الله عليه وسلم بدنه هر کله چې رسول الله صلی الله علیه وسلم خپل ساروی د قربانی ذبح کړیو هغه اوخان ذبح کول فنحر 30 بيده ندير شپ خپل لاس باندې ذبح کړیو و امرني يوم له حکم کړو فنحرت سائرها نباقي ټول ما ذبح کړیو. اسناد د دې حدیث ضعیف دی او متن منکر دی. محمد ابن اسحاق په دې باندې متفرد شوه. د ابن اسحاق او د ابن ابي نجيح په منس کې یو رجل مبهم راغله چې په دې سند کې نه ذکر خو په روایت د مسند احمد کې راغله ځکه سند په هغه ځای کې داسې دی. ابن اسحاق روایت نقل کوي دی وی حدثني رجل عن عبد الله ابن ابي نجيح یو سړی مال حدیث بیان کړ د عبد الله ابن ابي نجيح نه. نو د داود ابن ابي نجيح په منس کې رجل مبهم راغله او بل په دې روایت باندې متفرد شوه. نکارت په متن کې دا دی چې حدیث د مسلم کې راغلی دی د جابر رضی الله عنه چې نبی صلی الله علیه وسلم چې کوم اوخان ذبح کول په حج کې سل اوخان نو دریش پیته راغنه په خپل لاس باندې ذبح کړو ثم اعطى عليا فنحر ما غبر نو کم چې باقی پاتې او هغه علي رضی الله عنه ذبح کل ودیر شو خان. نو محفوظ روایت د مسلم د چپاغي کې دا دي چې رسول الله صلی الله علیه وسلم په خپل لاس باندې دریش په ذبح کړیو. قال حدثنا ابراهيم بن موسى الرازي وقال حدثنا مسدد قال اخبرنا عيسى حا وحدثنا مسدد قال اخبرنا عيسى وهذا لفظ ابراهيم عن ثور عن راشد بن سعد عن عبد الله بن عامر بن لحي عن عبد الله بن قرط عن النبي صلى الله عليه وسلم قال عبد الله بن قرط رضي الله عنه بعض اهل العلم ذكر كدي تدنون في جاهليه كشيطان رسول الله صلى الله عليه وسلم ورلنون بدلك عبد الله ورلكيخو ده بیا د حمص په شام کې د حمص علاقه گورنر و د روم په ځمکه باندې بیا پشپک 50م کال له هجری باندې وفات شوه. نو عبد الله ابن قرط رضی الله عنه چې نبی صلی الله علیه وسلم فرمایلی ان اعظم الايام عند الله تبارك وتعالى يوم النحر یقینا بهترین درزونه د الله رب العالمین په نیز باندې دا د لوی اختر غرض ده چې قربانی پکې ذبح کیږي. ثم يوم القر وهو اليوم الثاني بیا يوم القر ده د يوم القرن مراد د اختر د غټ اختر د دوه مرز ده وهو اليوم الثاني د دوه مرز د اختر ده. قال او دی يوم القر دی وجنوي چې چون کې په لسم تاریخ باندې يوم النحر باندې خلکو قرباني ذبح کړی وی حاجیان بیا میناله واپس راغلی وی نو په دغه ځای کې دی استقرار او استراحت کوي نو د دې د استقرار د وجې نه دی له يوم القر وی. قال وقل وقرب لرسول الله صلى الله عليه وسلم بدنات خمس او ست. رسول الله صلى الله عليه وسلم له خوان را نږدې کړی شی او پنځه یا شپږ فتفقنا نشورو شی او دغه خوان یزدلفنا الیه چې را نږدې کېدل نبی صلى الله عليه وسلم لا بأيتهن يبدأ چې په کوم یو باندې به با ابتدا کوي هر یو اوخت بل نزان را روان دي کولو چې دی اول ذبح کی. فلما وجبت جنوبها هر کله چې راغورځیدل دا په خپل طرفونو باندې معنا دا چې ذبح شول. قال فتكلم بكلمه خفيه دی وی چې نبی صلی الله علیه وسلم یو پټه خبر اوکا لم افهم هاذا په پوی نشوم. فقلت ما قال نو ما تاسو کو چې سی وی په روایت د مسند احمد کې راغلی فسالت بعض من يليني ما قال کم خلق چې ما سره ونو داینه می تاسو کو چې رسول الله صلی الله علیه وسلم سو وی. قال نو وی فرمایل من شاء اقتطع د چا چې خوخه شینو د دینه د ځان لغوخه را جدا کوي دا کم ساروی چې ذبح کړی و. د دې جملې نه چې من شاء اقتطع بعض اهل علم استدلال کړي چې هبۃ المشاع دا جایز ده چې مشترکه هبه چاله ورکه چې دا شی می درکو د دې نزان لګ لګ اخلي. رسول الله صلی الله علیه وسلم ساروی ور لپرې خود لوي د چا چې خوخه ځان لیتي غوخه را کټ کړي. اسناد د حدیث صحیح ده امام نسائی په سنن کبرا کې روړې دارنګي مسند احمد او ابن حبان کې مراغله. په دې کې د رسول الله صلی الله علیه وسلم دا سرګند معجزم دا چې حیوانات ور سره مینا او محبت کول هر یو ځان را روان دي کول چې ما ذبح کی. د حدیث د ترجمه الباب سره مناسبت په دې اعتبار ده چې دا حدیث مختصر روړې مفصل حدیث کې دادی چې سو خان رسول الله صلی الله علیه وسلم ذبح کل او باقی ور سره علی رضی الله عنه. قال حدثنا محمد بن حاتم قال حدثنا عبد الرحمن بن مهدي قال حدثنا عبد الرحمن بن مهدي قال حدثنا عبد الله بن المبارك عن حرملة بن عمران عن عبد الله بن الحارث الأزدي قال سمعت غرفة بن الحارث الكندية قال شهدت رسول الله صلى الله عليه وسلم في حجة الوداع. غرفة رضي الله عنه چې رسول الله صلى الله عليه وسلم له حجة الوداع کې راغلی و و اوتی بالبدن او روسته شوی رسول الله صلی الله علیه وسلم لا اغه ساروی د قربانای چې کوم او خانو د ذبح د پاره ور روستل شوی. فقال ادعوا لي ابا حسن نو فرمایلی مال ابو حسن علی رضی الله عنه رو بلی دا غو کونیه و فدعي له علي رضي الله عنه وروبل له الى علي رضي الله عنه فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم دي علي رضي الله عنه لويلي خذ باسفل الحربه دنيزي دالان دي طرف تو نساء واخذ رسول الله صلى الله عليه وسلم باعلاها رسول الله صلى الله عليه وسلم داغي پورت طرف ني وليو دا حکم ورل دنيزي د لاندې طرف د نیو د دې د پاره کړو چې دا پزمک باندې نه را غورځيږي نو علي رضی الله عنه ور سره نصرت او مساعده وکا لاندې طرف د نيزي غوني وو بره طرف رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم تعن به البذن بیا په دې نيزه باندې وال هغه او خان او ساروي د قرباني فلما فرغا هر کله چې فارغ شو رسول الله صلی الله علیه وسلم رکب بغلته نو کیناستو سور شو په خپل خچر باندې و اردف علی رضی الله عنه علی رضی الله عنه د ځان پس شاله کینونو نو په دې کې امداري چې استعانت بالغیر رسول الله صلی الله علیه وسلم په دې ذبح کې کړو خو اسناد د دې حدیث ضعیف دی عبد الله ابن الحارث الازدی د په دې کې مجهول راغلی د جهالت د وجره اسناد د حدیث ضعیف دی باب کیف تنحر البدن باب د په بیان نه دی کې چې او خان بسنګ ذبح کول شي د بدن جمع د بدنتون د دې اطلاق په او خان وبانیم کیږي په غوان وبانیم کیږي خو په دې ځکه ته نه مراد او خان دی ذکر هغه په ذبح کې اختلاف ده سنت طریقه په کې دا چې په ولاړ باندې هغه ذبح کړي شي دا یو خبر لو تړل شي او د مړی د وینې چې کوم غټ رګ ده هغه په چاړه باندې یا په نیزه باندې واله شي چې وینې تر وبېږي کمزور شي خو وګرځيږي نو بیا ور لمړی زې په زې کټ کې چې باقی وینې نه لاړ شي قال حدثنا عثمان بن ابي شيبه قال حدثنا ابو خالد الاحمر عن ابن جريج عن ابي الزبير عن جابر رضي الله عنه واخبرني عبد الرحمن بن ثابت دا واخبرني عتف د پدي قول باندې عن ابي الزبير مقصد دا چې ابن جريج دا روایت د ابو الزبير نه غد جابر رضي الله عنه نه موصولا نقل کړي او عبد الرحمن ابن ثابت نے د نبی صلی الله علیه وسلم نے مرسلا نقل کی واخبرنی عبد الرحمن ابن ثابت ان النبی صلی الله علیه وسلم واصحابه چه نبی صلی الله علیه وسلم او صحابه کرام رضی الله عنهم كانوا ينحرون البدن اغیب دا اوخان ذبح کول معقوله اليسرى پداس حالت کی چې دا غسخ په تړل شوی و قائمة على ما بقي من قوائمها ولاړ بودا په باقی خپو باندې باقی درې خپو باندې به ولاړو دا غسخ په ورلو تړله بیا به مړی کې پچاړه باندې والو اسناد د دې حدیث چې ابن جریج د ابو الزبير نه نقل کړي ابن جریج او ابو الزبير دواړه موصوف بالتدلیس دی او په دې کې په صیغه د عن سره نقل کړي او دا روایت د ابن جریج د عبد الرحمن ابن ثابت نه مرسل لکه تاسو واوریدل خلوص تو روایت د عبد الله ابن عمر رضی الله عنهما را روان دی غد دی حدیث د پاره شاهد دی چې هغه صحیح روایت دی د متفق علیه سند ثابت دی نیر لوتار کې علامه شوکانی وی چې په دې حدیث کې دا بیان نه چې په اوخانو کې نحر په دغه صفت سره دا کم چې حدیث کې ذکر شو چې غسخ په بری ورلتړلی په دری خپو به ولاړی نو دا سنت طریقه ده او د احناف نه دا نقل دی چې یستوی نحرها قائمه وبارکه فی الفضیله په پروت باندې او په ولاړ باندې د دې ذبح کول وی دا برابر دی خو صحیح خبره ده چې علماء احناف هم په اوخانو کې د نحر قائل دي له افضل وی چې په اوخانو کې نحر دی او د دینه علاوه په غوانو ګډو بيزو کې ذبح دا چراوای چې په ځمکه او الاله کې. په اصل کې علما احناف لته دا قول منسوب کیږي، نو د دې د خطای او د غلطۍ منشأ دا ده چې د امام ابو حنیفه رحمت الله علیه نوې نقل دی چې هغه اوخان په ولاړه باندې ذبح کړو، نو بیا یې وی چې زه اویرېدم په دې باندې چې دې بس خلق دلدل کړه وې په ولاړه چې ذبح کې، نو دا بیا کنټرول کیږي نه، او چې ګڼه ګوڼه وي نو کله دا منډه وي خلک لاندې دلدل کوي او خلکو له تکلیف ورکوي. نو امام سی ویلو اعتقد الا انحرها الا بارکه معقوله، ما دا خیال او یقینو کو چې دې نه پس ذکر او خان ذبح کوم، نو داسې حالت کې به ذبح کوم چې پزمکه میرا چولی تړلې می. نو باز د دین اخذو کو چې امام ابو حنیفه رحمت الله علیه په اوخانو کې د نحر قائل نه، بلکې په دې کې د ذبح قائل دي چې پزمکه به راچه. خو صحیح خبره ده چې دا غد ضرورت په بنیاد باندې ویلیو چې په یو ځای کې تاله پته چې دا اوس قابو کیږي نه، بنی آدم او انسانانو له نقصان ورکې، نو کبیا پزمکه باندې ذبح شي نو دا جایز دي، ورنه مسنون طریقه په دې کې نحر د چې په ولاړه حلال شي. قال حدثنا احمد بن حنبل قال حدثنا هشيم قال اخبرنا يونس قال اخبرني زياد بن جبير قال كنت مع ابن عمر رضي الله عنهما بمنى، وزيد ابن عمر سيب سروم فمناكي، فمر برجل وهو ينحر بدنته، نتير شو پيو سڑی باندي چه اخبلو خزب حكولا، وهي باركة بداس حالت كي چه دائي راجولي وفزمك ناستوا، فقال ابعثها قياما مقيدة سنة محمد صلى الله عليه وسلم. نور لو ابعثها، ابعثها بمعنى دا اقيمها دا ودروا قياما او بي ذبحك بداس حالت كي ولاي مقيدة دا يوخ بيتر لشمي دا استاسو دا نبي محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم طريقة دا غي سنت تي دا سنت يا منصوب دا بنزع الخافز یا علی سنت محمد صلی اللہ علیہ وسلم، د نبی صلی اللہ علیہ وسلم په سنت طریقې ذبح کا، یا مرفوده بنا بر دی چې مبتدا محذوف دا ودای خبر دی، هو سنت محمد صلی اللہ علیہ وسلم. اسناد د دې حدیث صحیح دی، بخاری او مسلم کې مدار اغله. قال حدثنا عمرو بن عون قال اخبرنا سفيان يعني ابن عيينه عن عبد الكريم الجزري عن مجاهد عن عبد الرحمن بن ابي ليلى عن علي رضي الله عنه قال أمرني رسول الله صلى الله عليه وسلم أن أقوم على بدنه. علي رضي الله عنه هو جمال رسول الله صلى الله عليه وسلم حكم کړو دا چې زب او درېګم په اوخانو دا غیبان د کوم چې زب حکول د قیام نه مراد دا چې دا غی خدمت بکوم او به پس کوم واخما خبر لا شوم، یا د قیام نه معنا دا چې دا غی په ذبح باندې زه مکلف کړه وم چې ذبح یې کا، و اقسم جلودها وجلالها او دا چې زه به داغي سرمنی او داغي غپړی مړی تقسیموم، و امرنی او حکم را لکړه او الا اعطي الجزار منها شيئا دا چې زه به نو ورکوم هغه قصاب له دینه څه شي په سبیلی د اجرت باندې، کده تصدق په تور باندې ورکې نو بیا پکې څه حرج او ممانعت نشته، خو په مزدوری کې به نه ورکې اجرت کې. وقال او علی رضی الله عنه فرمایلی نحن نعطيه من عندنا، دې قصاب او جزار لمون د خپل طرف نه ورکو، یعنی دا کوم اوخان چې مذبح کړی د دې چې کوم غوخه ورکو نو دا د خپل طرف نه ورکو، په اجرت او مزدوری کې نه ورکو. یا نعطيه الجزار بالدراهم من عندنا، د اجرت هغه پیسې په دراهم سره د خپل طرف نه ورکو او د غوخینه نه ورکو. اسناد د دې حدیث صحیح دی، امام بخاری او امام مسلم رحمت الله علیهم ذکر کړی. د لحوم الهدایا دا غی خوراک څنګه د چکمی قربانی په حج کې ذبح شي، نو د اهل علم په دې کې اختلاف دی. امام شافعی رحمت الله علیه وی کمی قربانی چې واجب وي نو داغینه خوراک کول وی حلال او جایز نه دي. واجب کم دي لکه جزاء الصيد، یا هغه جزاء چې د افساد الحج د وجې نه راغلی په چا باندې دم وي دم په واجب شوی، یا په حج کې د احرام په حالت کې سخکار مار کړی داغی په جزاء او فدیه کې چې بیا کم ساروي ذبح کړي، دارنګي د حج تمتو او د حج قران قرباني شوا یا یو سری نظر منلې فزانې څه شی واجب کړی نو د دینه وی خوراک نشي کوله او هر چې تطوع او نفل دی چې نفلانی یو ساروې زبح کړی په د باندې واجب ني په د باندې سفیدی ني راغلي نظر ني نو دا غي نه د خوراکوم کول شي بلم ور کول شي خیراتوم کول شي. امام مالک رحمت الله علیه وی چې صرف د جزاء الصید او د فدیۃ الاذى او د نظر نه خوراک نشي کوله باقی که دم تمتع ده یا دم قران نه نو د دینه ولا خوراک کول جهیز دی. او امام احمد رحمت الله علیه وی لا یوکل من النذر ولا من جزاء الصید ویوکل ما سوا ذلك. د نظر او د جزاء الصید نه خوراک به نشي کوله او د دینه علاوه چې کمی قربانی دی دا غنه خوراک جایز دی. او علماء احناف وی چې د حاجی د پاره د دریو قسمه قربانونو علاوه د نورو نه خوراک نه دی جایز، د تمتع د قربانینا دارنګي د قران د قربانینا یا چې نفل قربانی وي د دې دریو نه خوراک کول شي د دینه علاوه چې کم دم دی یا نظر منلې دی یا جزاء الصید فراغله فدیۃ الاذى فراغله نو داغینه خوراک نشی کوله صرف د غدریو نه خوراک جایز دی. تطوع هدی التمتع او هدی القران. هذا والله تعالى اعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين. سبحانك اللهم وبحمدك اشهد ان لا اله الا انت استغفرك واتوب اليك.